بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. سورة الرحمن دا مكي سورة دي نازل شوية دي ورستو دا سورة الرعد أو مكي دا سورة الدهر نا. ترتیب قرآنی کی پندو پندو ستم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی ونوی نمبر سورت دے در ایکم سلم دی سورت تا سورت الرحمن ولے کی دغسی دی سورت تا سورت عروس القرآن تا ولے کی لگا سرنگی چی ناوی پا عام و زنانو کی آغا بدلوی آغا خیستی نا قرآنی کریم کی دا سورت دا سی دے لکا ناوی عروس القرآن دے دا عربت دی سورت دا ما قبل سردا دے مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کا بشارت او تخویب پا طریقی دے اختصار سرا نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے بشارت او تخویب پا طریقی دے تفصیل سرا دویم ربط دا ما قبل دا دے مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کا بیان دا عذاب دنیاوی نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے بیان دا عذاب اخروی درائم ربط تیرا من قبل سر بالکل آسان دے مخ کی صورت پر آخر کی ویلے شوال فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دا خلق چیزی نو دا پاغ مجلس کی اغب در رب العالمین چاگ پورا بادشاہ دے و مقتدر ذات دے دا غی سر بی نو سوال راگے چی دا ملیک مقتدر ذات سوک دے نو دیکی دا غی جواب شو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان اغا ملیک و مقتدر ذات دا دے چی دی صورت کی داغی وضاحت شوی دے دعوت صورت سدا دعوت صورت دا المبارک فی کل شین هو اللہ رحمان ذات اغا دے چی اغا برکات ورکی او پا دی برکتونو ورکولو کی دا اللہ رب العالمین سرا بل سب شرک نشتا دے المبارک فی کل شین هو اللہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کرے دیں وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سورت پیریان تلوستلے ہو او کلوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوی ای آلائی ربکما تکذبان دا بے الوست دا آیاتا نو پیریانو بجواب رکاو لا بشیئ من نعمکا ربنا نکذب پلک الحمد و لک شکرو او بعض روایت کرا غلی دی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دی بانی امر کردیو کلی چی دا سورت سو کوئی نو تاسو دا غیر پارا جواب برکوئی نو دا دی جملی دا الوستل سرا فبی ای آلائی ربکما تکذبان لا بشیئ من نعمکا ربنا نکذب پلک الحمد و لک شکر دا دعا الوستل دا جواب برکول دا پکار دی او بیا علماء ذکر کردی ہم پسرینو وی پا مانزه کی که یو چال وسته نو پا جبه بانی دی نوی بلکه پا دلکی رده دی جواب ورکه پا دا غالفاظ بانی لا بشئ من نعمی که ربنا نو کذیو پلک الحمد و لک شکرو دا دا هر جمله سره نبی علیہ السلام صحابه اکرام تولیو چی رده جواب ورکه وی زکر نبی علیہ السلام پیریانو تدال وسته لی و اغیم دا جواب ورکه ظاهر که دا تکرار معلومی گی منگ او تاس تا ذهن ترا تکرار معلومی گی خدا هر دے سرے مناسب مقصد دا جدا جدا دے الرحمن علم القرآن دعا قول دے مفسرینو یو قول دارے چی دا الرحمن دا خبر دے مبتلا محضوب پر پارا اصل لے ہوا الرحمن اغا اللہ تعالی چی دے اغا رحمن ذات دے علم القرآن دویم قول دے مفسرین دارے چی نا دا الرحمن دا مبتلا دا علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دا خبر واقع شعر دیر پر او دا خوندور قول لی تقدیر بکرانش دا سورة الفاتحه پا تفسیر کی با تاسر دیوی مسلی وضاحت ویلی زرطا پا اختصار سرا ستاسو دیاداشت پار دوباره ویم الرحمن رحمن اسمی صفتی دا اللہ تعالی دی ولکه سرنگی چی دا اسمی ذاتی اطلاق دا اللہ تعالی نا علاوہ پا بل چا بانی نکی گی نو دغه سی د رحمان اطلاق د الله تعالی نه علاوه په بل چا باندې نه کیږي، لکه الله تعالی الله چا ته نشي ویلای په مخلوق کې چې د اسپلانې سړی الله دی، د اسپلانې مخلوق الله دی. نو دغه سی په مخلوق کې د الله تعالی په صفاتونو کې رحمان هم په د دې څوک په نشي متصف کېدلی، اور لکه سرنګ یی چاته الله نشی ویللې د الله تعالی نه علاوه، نو دغه سی رحمان دا د الله تعالی نه علاوه بل چاته نشی ویللې. د دیو جن خلق چوي رحمان بابا ویل، دا غلط خبره ده. نو رحمان بوته نه وی بلکې عبد الرحمن بوي. یو دو درې عبارتونه توې مکوم لیکل کېدې شي، ته سورۃ البقره د سورۃ الفاتحه نمخ کې ته اعوذ بالله او بسم الله په تفسیر کې وتا سو غویلی. خدا مسله پا معاشره کی عام ده، اکثر چې ده چا عبدالرحمن نمی خلق تا رحمانه وی یو تا رحمان وی یو تا بل چې ده سی یو نوم و تا وی چاگه نوم یوران شی، نو دا شرعن جواز نداری ده صحیح ندی. امام ابن جریر رحمت الله علیه پل تفسیری تباریک لیکلی دی، الرحمن اسم ممنوع علی غیر الله تعالی، الرحمن اسم ممنوع علی غیر الله تعالی، رحمان دا الله تعالی نه علاوه بل چا باندې دی اطلاق نشی کېدلی، دا منه دی، دا شرعا ناجیز دی. نو دا الله نه علاوه بل چا ته رحمان نه وي. تفسیر طبری دغلی کل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی، الرحمن لا یجوز ان یسمى به غیره تعالی، لا یجوز ان یسمى به غیره تعالی، دا جایز نه دی چې الله تعالی نه علاوه بل چا ته رحمان ویلی شي، نو دا شرعا جواز نه لري. امام راغب رحمۃ اللہ علیہ وی، لا یطلق الرحمن الا علی اللہ تعالی، لا یطلق الرحمن الا علی اللہ تعالی، دا رحمان اطلاق صرف پا اللہ تعالی بنی کیگی، دا اللہ تعالی نہ علاوہ پا بل چا بند دی اطلاق نہ کیگی. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی ذکر کھڑی دی، وہ لفظ رحمان سے خطاب کرنا ناجائز و گناہ ہے، دا اللہ تعالی نہ علاوہ پا بل چا بندی بل چاہتا پر رحمان نم مانی خطاب کول چاہے تا آوازو کی چی اے رحمان، او یا پی اطلاقو کی لفظ رحمان او لفظ رحمان سے خطاب کرنا ناجائز و گناہ ہے، دا یو ناجائز عمل دے او دا گناہ عمل لے چھلے کے کئی. معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کری دی، الرحمن و رحمان ذات، رحمان ذات کم دے وس اللہ تعالی دا غی وضاحت کئے، علم القرآن ہا غزات دے چی تعلیم ورکڑے دے دا قرآن کریم، خلق الانسان پیدا کرد انسان علمه البیان، او خودلی داغتا طریقہ دا مقصد دخکار کولو، طریقہ دا مقصد دخکار کولو. اول نعمت ذکر کا اللہ تعالی علم القرآن دیتا ویلے کی گی نعمت دینیا یا روحانیہ، دا لوی نعمت دید اللہ تعالی. او خلق الانسان پیدا کرد اللہ تعالی انسان، علمه البیان او خودلی دتا طریقہ دخکار کولو دا خپل مقصد، علمه البیان د دین مراد قوت د نطق دی، الله تعالی دی انسان لا قوت د گویای ورکړی دی، نو دا غیر پارسه ده، جبه او ته پیدا کړی ده، شونډه پیدا کړی دی، مرای او ته پیدا کړی ده، او بیا الله تعالی پکې دا قدرت او طاقت چولې دی په خپل کامل قدرت باندې چې خبر یو کی، ذکر چا به جبه همي د چا به مرای همي د چا به شونډه همي، خو لیکن بیا ما خبرې نشکوله ځکه قوت د گویای په غی کې نه چولې. نو بیان ویل کیږي خپل مقصد ښکارا کول، دې ته ویل کیږي بیان، علمه البیان، او خودری دی الله تعالی دغه انسان ته طریقه د خپل مقصد د ښکارا کولو. دې کې بیا یو سوال لیو دغه جواب، سوال دا دی چې اول پیدایش د انسان یو وروسته بیا تعلیم د قرآنی، او دې کې الله تعالی تعلیم د قرآن مخکې کوو پیدایش د انسان وروسته شوی دی، اول خو انسان پیدا کی کنه اوس مونږ تاسو پیدا شوی اوس قران ته ناسیو، نو ځکه خوند چې اول مونږ ته قران تعلیم را کړی او ورسته بیا مونږ پیدا شو. مفسرین لیکلی دی په دې کې اشاره د ډیر اهمیت ته، صحیح ده چې خلقت د انسان مخکې دی بیا تعلیم دا ورسته دی، خو د انسان د پیدا د انسان د پیدایش مقصد سره تعلیم د قران دی چې د الله تعالی کتاب زده کی او په دې باندې عمل وکي، د ډیر پر د مخکې شو دی، ډیر اهمیت ته کې اشاره ده. الرحمن الرحمن ذات، علم القرآن، تعلیم اور کڑے دے قرآن کریم، خلق الانسان اور پیدا کڑے دے انسان، علمه البیان، او خودلی داغتا طریقہ دا خپل مقصد دخکارا کولو. یو بل معنی جی کرکڑی دا مپسرینو تفسیر ماوردی او ابن عطویہ په خپل تفسیر المحرر الوجیز کې اوله معنا کړی ده. وې د ال بیان نو مراد پدې کې قیل الحلال والحرام علمه البیان الحلال والحرام، او الله تعالی هغه ذات دی چې د حلال او د حرام وضاحت دی او ته کړی دی په قران کریم کې. نو بیان نو مراد الحلال والحرام ده تی مراد دی. تفسیر ماوردی دغه لیکلی دی او محرر الوجیز د ابن عطویہ تفسیر دی غیم دغه معنا ذکر کړی دی. یو بل معنا ذکر کړی دی تفسیر طبری امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ د امام قتاده په حواله باندې هغه علمه البیان، د بیان نو مراد چیرې بیان الاخره، بیان الدنیا والاخره، خو دل دی الله تعالی د ته بیان د دنیا وضاحت او توم کړی دی، دغه سی د اخرت وضاحت هم ته کړی دی. الله تعالی هغه ذات دی مؤمن مسلمان او انسانانو پیریانو ته د دنیا وضاحت او توم کړی دی چې د دنیا حقیقت سره او د اخرت دغه وضاحت او توم کړی دی. تفسیر طبری دغه معنا کړی الشمس والقمر بحسبان، دا اوس دو نعمتونه الله تعالی ذکر کړی دي. نو دا انعامات ظاهری دي او مخکې انعامات باطنی ذکر شول. الشمس والقمر نور اسپوږمۍ بحسبان چلی الله تعالی د پاره د حساب کتاب. نور اسپوږمۍ چلیږي خلک وي دا کال دی، دا میاشت ده، دا ورځ ده، دیر پر الله تعالی دا روان کړی دي. والنجم والشجر یسجدان، والنجم واړه بوټي و شجر او ونې یسجدان سجدی کوي الله تعالی ته. نجم دا کم بوٹی تویل کی، نو تفسیر مداری کویا النجم النبات الذی لا ساق له، نجم هغه بوٹی تویل کی چې هغه په خپل پندای باندې ولاړ نه، او شجر هغه تویل کی الذی له ساق، هغه تویل کی چې هغه ساق د هغه خپل پندای هغه تویل کی. نو بعضی ونی داسې کنه چې هغه په خپل پندای باندې په خپل او درېدل شي، او بعضی بوٹی داسې لري چې هغه بل ته چرې پانډه نشته. لکه مثلا کدو ته وګورئ نو کدو خود سینې غدریدل نه شي، اندوانه شوله، خربوزه شوله، بادرنګ وغیرہ شوله، نو بل ته ودری. او شجرغه ته لکی چې خپل پانډه ولري او پخپل ودری هغه ته لکی. والنجم بوټی چې داغه ساق او پانډه نه پانډه نه و شجر او ونی یسجدان سجدی کوي الله تعالی ته. یو بل معنا په سرین ذکر کړی ده د نجم نو مراد چیرې ستوري ته مراد دی. تفسیر مدارکم دا غمانه کړی ده والنجم نجوم السماء والنجم استوری والشجر ونی اسجدان سجدی که الله تعالی ته. دا هر مخلوق سجده الله تعالی ته دا غید شان مناسب ده. نو نور او سپوږمۍ ځان له سجدی کوي، اغا دا غید شان سره څنګه مناسبی، او ونی بوټی سجدی کوي نو دا خپل شان سره په مناسبت باندې هغه سجدی کوي. والسماء رفعها، دو نعمتون الله تعالی نور ذکر کړي. والسماء رفعها، واسمان الله تعالی پورته کړی دی. وضع المیزان، او یخې د تله، دا میزان نه مراد تله تی مراد ده. او دویم مفسرین ذکر کړی دی مراد درې نه عدل لې، یا بعضې مفسرین ذکر کړی دی مراد درې نه قرآن او شریعت تی مراد دی. الله تطغو فی المیزان، دې په عبارت کې تقدیر دی. وقال لهم، او ویری دی الله تعالی دی خلقتا الله تطغوا فی المیزان، چې حد نا تیروتل مکوې په تول کولو کې. په دې آیاتونو کې په دو کې اوس الله تعالی ذکر کوي د میزان په باره کې درې آداب. امرکم الله تطغوا فی المیزان، یا وقال لهم، یا امرکم الله تعالی حکم کړ دی تاسو ته چې د حد نا تیروتل مکوې په تول کولو کې، په ناپ تول کې کمې زیاتې مکوې. نو دغه سی کردین مراد قرآن او شریعت تی مراد شی، نو پاغی کی تغیان مکوی دا حدود و شرعیونا تیجاوز مکوی. واقیم الوزن و برابر کوی تلل بالقسطی پا انصاف سرا، ولا تخسر المیزان، او کمی مکوی پا طول کولو کی. مخ کی دا دی وضاحت بار بار بین شوید پا قوم دا شعیب علیه صلی اللہ علیہ وسلم کی دا مرض دیر زیاد ناب طول کی کمی زیادے کو. والارض وضعها للانام، درین یا متون اللہ تعالی نور ذکر کئی. والارض وضعها، او زمکا الله تعالی خودری د لینانام د پاره د مخلوق غړولی د پاره د مخلوق. فیها فاکهتون، پاغي کی میوی دی. و النخل ذات الاکمام، او کجوری ذات الاکمام، کسوړ والا. اکمام جمع د کوم ده، کوم په عربی کې ویل کیږي نستونی ته، د نستونی په شکل باندې. اول حالت د دانو د کجورو، اغا د دانی چرې د پپټی په پوستکی کې، نو هغه پوستکی د سیل کړه د لپاره نستونی. نری پوسته کې دی چې دا ونی د کجو ما یو قول دا دی نو پسرینو اکمام جمر کوم دا کوم نستونی تولې کیږي نو مان دا شول چې په اول حالت کې دانی د کجوري اغا په دغه پوسته کې کی پټي او دا دا دغه د سی د پوسته کې ردی کجوري د پاره دا سی لکه په مقدار په شا په مثال د نستونی د پاره د مټ لکه څنګه چې دا مټ چې د پنستونی کې پټ دی نو اول چې کله د غره اخیږي د کجوري میور اخیږي نو د دیر پاسه باندې یو پردی پدې باندې دا هغه د نستونی په شکل باندې هغه پدې کې پټای نو ذات الاکمام دا معنی مراد یو دوا قول به کوم بسری نو نور بیان کړی دی فیها فاکیتون په دغه ځمکې کې میوې دی او نخلو کجوري دی ذات الاکمام هغه کسوړ والا والحب ذو العصف والريحان والحب داني ذو العصف بسولا والريحان او خوشبويان دي الله تعالى دغم پیدا کړی دی پریزمک کې حب داني دي والعصف ذو العصف اغه پانو والا او دغه سي بسولا والريحان او الله تعالى پیدا کړی دی پریزمک کې الريحان ريحان یا یو قولم بسرین دار چې مراد دی نه رزق ته مراد دی یا دویم قول داری چی مراد دی نه خوشبویان تی مراد دی کشماله دی دغسی گلاب دی نور قسم قسم چره بوٹی اللہ تعالی پیدا کردی دی دا خوشبو دا پار فبی ای آلائی ربی کما تو کذبان نو دا کم یو دا نعمتونو دا احساناتو دا رفستا سن دوانو دا ای دوانو چی انسانانو پیریانی تو کذبان انکار کوئی تا سو دوانا لا بشیم من نعمکا ربنا نو کذب پلک الحمد و لک شکر اللہ تعالی منستا دا هیچ یو نعمتنا انکارم نکو الله تعالی مونږ دغه شکریا مدا کو دا به هر یو فبی ای آلای ربکما تکذبان د هر یو سره دغه وای فبی ای آلای ربکما تکذبان نو د کم یو د احساناتو د رب تاسو نه تکذبان انکار کوي تاسو یو دوانو ډلو انسانانو پیریان خلق الانسان من صلصال پای شروع کړی دی الله تعالی پیدایش د انسان من صلصال د کرنګار کونکي خټینا کل فخار پشان د ټکری باندې کل فخار پشاند کودری باندې شاند کودری باندې یو خبره خو مخکیم تاسو ما کړی و او دې کې بیا زده کوي کېده شي د دین ورستو بیا بدان راځي دا خبره ځکه چې د ورستو سورتونو کې د آدم علیه السلام د پیدایش واقعیات بیا کېده شي داس په تفصیل سره بیا رانه شي د آدم علیه السلام د پیدایش د خلقت ترتیب پسنګ اندازه باندې نو ذکر ته څو خبرې کوم چې قرآن نو ثابت دی غسنګ دی اول الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی دی اول عام خاور و چې د مقدس مکین الله تعالی یو موټی خاور را واغستله هغه په صحیح حدیث کې راغلی دی سورہ ال عمران 95 نمبر آیت کې مده غدی خلقه من تراب الله تعالی د خاورې نه پیدا کړی دی دا ترتیب دی خضر تر ټول قرآن دغه ويم چې د آدم علیه السلام د پیدایش هغه ترتیب څنګه شوی دی نو اول وچه خاور ده الله تعالی د مقدس مکین راغستی را یو موټی خاور کما یلیق بشانه د الله د شان سره څنګه مناسبی پاغه مقدار بند او سوره ال عمران 95 آیت کې دی خلقه من تراب دا اولنې سوره شو اولنې ترتیب ده شو دویم بیا دا خاور په اوبو سره لمدکل لښولا واغ واغ لښولا په شان دا اغیګلو د وړو باندې دویم ترتیب سره اغیګل دری خاور دی دا غا ذکر شوی دی په سورۃ المؤمنون 12 آیات کی او سورۃ السجدہ هم نمبر آیات کی غا ذکر شوی دی دریم ترتیب بیا چې هغه لږ وخت پرې خو دل شول نو بیا سلیخنا کښولا بیا دا مخکې مرتبه سورۃ المؤمنون کی من حمائم مسنون هغه غلې شوی دی او دریم نمبر ترتیب بیا دار چې هغه پرې خو دل شي نو خا خمبر شي سلیخنا کشي سورہ صافات یو لسم نمبر آیت کې ذکر شوی دی من توین لازم سلیخنا کا خاور شول بیا خټه شول او بیا سلیخنا کا شول سلورم ترتیب دا وی بیا ډیر وخا غا وساتل شول نو داغي رنگ بدل شي رنگ بدل شو داغي تفصیل شو دی سورۃ الحجر اتشتم نمبر آیت کې د سلورم ترتیب شو او پنځم چې بیا خوچ شول او د ګوتو پټ کول باندې هغه چره ټکارې کوي اغی تعام په پختو کې کودرې وي نو هغه دی آیات کې دا ذکر شوی دی سوال کودرې شو دا نو دا پنځه ترتیبونه قران کریم کې د آدم علیه السلام د پیدایش الله تعالی ذکر کړی دی پدی طریقې باندې اول خاوره ده خاوره کې بیا اوبا چولې شوی دی نو هغه ګلې شوی ده نو دریم ترتیب داره چې بیا سلیخ ناکه شوی ده نو سلورم داره چې بیا رنگ بالکل بدل شوی ده زړه شوی ده او پنځم داره چې بیا سوال سوال دا کل فخار دا غنه بیا ټکرې جوړ شوی ده کودره خلق الانسان شروع کړی دی الله تعالی پیدایش د انسان چې آدم علی السلام د من سوال سوال انده کلنګار کون کی خټینه کل فخار پشان د کودری باندې وخلق الجن پیدا کړی دی الله تعالی افلار د فیریانو مم مارجن دا خالص لمبی من نار انده اور نه دیکھ اللہ تعالیٰ بل دغه ذکر کئی پیدائش پل کیا غا پیدائش دے دا پیریانو دے دکی تقریباً ٹول مفسرین دا ذکر کری دا الجان نمراد چی دے اب الجان تی مراد دے دا پیریانو پلار دے اللہ تعالیٰ غا پیدا کرے دے من نار جن من نار من مار جن دا خالی سلم بی من نار ان دا اورنا تفسیر مدارک دغه لیکلی دی خلق الجان نه یعنی ابو الجان پیدا کړی دی الله تعالی پلار د پیریانو او دویم دی ابلیس نو دا ابلیس غیر دی د ابو الجان ځکه ابلیس چې دی ابو شیاطین دیغه دې دی کې ابو الجان مراد دی من مارجین دا خالص لمبی من نار اند اور نه فبی ای اعلی ربکما تکذبان فبی ای آلائی ربکما تکذبان نبکم یو دا احساناتو دا رب ستاسو تکذیب کوئی تاسو انسانانو پیریانو لا بشئ من نعمی کا ربنانو کذب پلک الحمد و لک شکر رب المشرقین و رب المغربین رب دا دو مشرقونو او رب دا دو مغربونو دی مانا مخ کی بار بار ویلے شویده مشرق و مغرب قرآن کی یو مفرد ہم ذکر شویده نو تسنی ہم ذکر شویده نو رب المشارق والمغارب جم ہم ذکر شویده نو مشرق یو طرف دے مغرب بل طرف دے یو ذکر شوی دی نو دا اوڑی او دا جمی مشرقین او مغربین بیا جدا جدا دی دا اوڑی نور پا یو دے بانی راخی جی پا جمی کی بل دے بانی راخی جی دا غصی پا اوڑی کی پا یو دے بانی پریو دی پا جمی کی بل دے بانی پریو دی او درم رب المشارق والمغارب دا هر یو رزی نور چی راخی جی دا دیز جدا دے دا بل یو رزی نا نو بیا رب المشارق والمغارب شو فبی ای آلائی ربکما تکذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر مرج البحرين يلتقيان وصلى الله تعالى مخي بري دغه نعمتونه ذکر کړل دوچه وصلى الله تعالى ذکر کوي بحر نعمتونه مرج البحرين ګډ یو ځای روان کړی دی الله تعالى دو دریابونه يلتقيان یو ځای چلیږي یو ځای روان دي مخکي دوانه د دریابونو ذکر شوی دی قران کریم کې بار بار ویل شوی دی بینهما برزخ لا یبغیان دیده کی اللہ تعالی دا وای چې دوانو پمند کی پرده دا لا یبغیان چې هغه تجاوز نه کی په یو بل باندې جاتے نه کی نو یو دریاب دی د خوګوب چې هغه ته د سینو بو ورغلی دی د نهرونو د سیندونو د خوړونو بو ورغلی دی او دویم د دریاب خپل یو بده چې هغه تروی دی او د دوانو پمند کی یو مانع دی یو بند دی خو لیکین هغه په سترګو باندې ښکاری نه بس هغه د الله تعالی په قدرت کامله باندې شویل فبی ای آلائی ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد ولک الشکر یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان راوزی د غدوانو دریابونو نه اللؤلؤ ملغلری غټی والمرجان او نری ملغلری دا دوانو قسم ملغلری الله تعالی د دې دوانو دریابونو نه راوباسی یو مالګین دی دریاب او بل دا خوک دریاب دی د دوانو نه الله تعالی ملغلری راوباسی الله تعالی په پیدا کړی فبی ای آلائی ربکما تکذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ده غوص رواي هذا كلمه رواي سنت طريقه ده نبي الاسلام في امرم كړو صحابه کرام ته چدا وس رواي ان تر دې پوری تستما ویل له دومره پوری لیکلي علما چې په مانزه کې په جوابانی نه وي بلکې دا په زله کې به سره دا بیا وي خامخه وله الجوار المنشآت وخاص الله تعالی په اختیار کړي اغروانی کیشتي المنشآت چې تکلل شوی په بحر په دریاب کې کله اعلام پشان د غرونه باندې پشان د غرونه باندې المنشآت نو مراد څه شی دی یو معنا ذکر کړی دا په سرینو منشآت په معنا د پیدا کړل شوی سره او خاص الله تعالی په اختیار کړي المنشآت پیدا کړل شوی کیشتي په بحر په دریاب کې کله اعلام پشان د غټغرونه باندې دا معنا ذکر کړی دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اغوی المنشآت و المخلوقات په معنا د پیدا کړل شوی سره دوی معنا ذکر کړی دا اغم ذکر کړی دا تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دا وی دا کل جبال المنشآت په معنا د البادیات چې هغه بالکل اوچت کړل شوی دی ښکار دی په بحر بدریاب کې کلا اعلام په شان د غټ غرونو باندې نو دوانه ترجمه صحیح دی او دوانه ترجمه ذکر کړی دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ الہ الجوار یو خاص الله تعالی په اختیار کړی الجوار رواني کشته المنشآت پیدا کړل شوی په بحر بدریاب کې یا المنشآت اوچت کړل شوی په بحر بدریاب کې کلا اعلام په شان د غټ غرونو باندې نو غټ غټ جازونه دی بحری جازونه اغا چلیږي په دریاب کې اغا د الله تعالی په اختیار کړی فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو د کم یو د احساناتو د رب ستاسونه انکار کوي تاسو دوانو ډلو یا انسانانو پیریانو لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد ولک شکر کل من علیها فان کل من علیها اغا طول هغه سوک چی دی پر ازمه کواننی علیها زمیر مخی والارض و دعاها لیلانم تراجی فانی نو اغا پنا کیدون کیری و یبقا وجه ربکا او باقی بوی ذات در افستا ذل جلالی چا اغا لوی شان والده والی کرام و عزت والده و یبقا وجه ربکا او باقی بوی دیده کیر وجه نمراد کیری ذات در اللہ تعالی مراد دی اتی سیر پی تفسیر لیکلی دی وجه ربکا ذات ربکا دا سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی دی وجه ربک فمانا د ذات ربک سره دی بس دین مراد ذات د الله تعالی دی پدې زمکه باندې چې سدی دا ټول وپنا کی او د الله رب العالمین اغا ذات چری ناغه به همیشه مخکیم همیشه وسم دی او بیا رپاره بمی و یبقا وجه ربک او باقی به ذات در رستا ذل جلال چی لوی شان والده تفسیر ابن کثیر مانا کړی دا اغوی ذل جلالی و ذل عظمت و الکبریا الله تعالی د عظمت او د کبریا خوندې ول اکرام او د عزت والے دی دې ذکر ته مسله ما چې غا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا مهمه مسله دا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ واغه مسله ذکر کړی دا و اذا قرات کل من علیها فان و کله چې تار دې قرات وکړي کل من علیها فان نو فلا تسکوت حتى تقرا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام پدی زبانه بو وقف نکي دي دي کي وقف کول دا شرعن صحيح ندي دا شريعت مطهره نه خلاف دي نو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام دا سدارك بويت او قال شعبي رحمه الله تعالى اذا قرات كل من عليها فان نو فلا تسكت حتى تقرا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام امام ابن كثير رحمه الله دغه روایت د امام شعبی رحمه الله د ذکر کړه ده نو دغه ځکه به وقف نه کوي بس تاریخ بپس ورځي ويبقى وجه ربك وباقي بي اغه ذات درب ساز الجلال چې د عظمت او د لوی شان خاوند دی والاکرام او د عزت خاوند دی فبی ای آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک الله تعالی استاد هیڅ یو نعمت نه لا بشيء من نعمك ربنا يا ربنا دسل کیخه نو کذبو فلک الحمد ولک الشکر الله ساده هیڅ یو نعمت تکذیب مونږ نه کو او الله تعالی دا غی مونږ شکریا ادا کو یسلوه من پس سماوات والارض اوس الله تعالی ذکر کوي هر کله چې پناه د مخلوقات ذکر شولا او بقا د الله تعالی ذکر شولا نو صلی الله تعالی ذکر کوي اوس الله تعالی ذکر کوي احتیاج د مخلوقات د الله تعالی ته دا غی احتیاج الله تعالی ذکر کوي یسلوه تب دغه بدا کوي ترجمه محتاج دی الله تعالی ته غواړي د الله تعالی نه من په سماوات یا غسوق خپل حاجتونه غواړي غسوق په اسمانونو کې ولر دی پزما کړي کل یوم هو فی شان هر وخت د الله تعالی په جدا جدا کار کړي د الله تعالی په هر وخت کې په جدا جدا کار کړي دی باندې بزن پوی کوي دی د کی بعضی خلک خطا کوي نه هغه خطای بنه کوي د دین مراد دار چی بس یو ټکی چې ولیکي د تفسیر د جلالین بس وضاحت برته شي خبر ورته خلاص بیا وخت کیږي نه کل من کل یوم هو فی شان هر ورځ الله تعالی چریف هر ورځ نه هر وخت به اخلي دین هو فی شان د الله تعالی په یو کار کې دی شان امر یظهره علی وفق ما قدره فی الازل نو امر یظهره الله تعالی دے پاغه کار کی چې الله تعالی اخکارا کوي راخکارا کوي الله تعالی علی وفق ما قدره فی الازل چې الله تعالی چې وستا کم کارونه راخکارا کوي نو دا موافق دی دا غصه سره چې الله تعالی تقدیر کړی دی په ازل کې هو في شأن سمن دا في أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل دا میں تذکر سویر اللہ دے او سوال دے غٹو دا غی جواب اللہ تعالی ذکر کئی نو سوال دارے چی پا حدیث کی راغلی دی صحیح حدیث دے ان اللہ قدر مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ صحیح حدیث دے دا غالباً امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے چی اللہ تعالی دا ہر شی تقدیر دا زمکی او دا اسمان دا پیدائش نمخ کی پنزوز سر کال مخ کی کرے دے دا هر شی تقدیر د زمکه او د اسمان د پیدائش نه 15 سره مخکی کار مخکی شوه دی نو دې دې کې بیا څنګه معنا شول کله یوم هو پیشان الله تعالی هر ورځ په یو کار کړي نو دا تقدیر هم مخکی شوه دی نو څنګه الله تعالی غ کار څنګه کوي نو تاسو ته ما دغه لن عبارت مرته وای نور وضاحت په سرین ډیر کړی دی نو تاسو ته مایل د امر نه مراد دا نه دی چې الله تعالی تقدیر وس نه کړي الله تعالی دغه کار اظهار کوي علا وفق ما قدره فی الازل چې په ازل کې د زمکه او د اسمان د پیدایش نه 50 در کال مخکې کم تقدیر شوی دی وس الله تعالی غ تقدیر راهکار کوي لکه د زمکه او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله تعالی مثال دا تقدیر کړو چې په نننې ورځ باندې سیمونګه مثال وایي چې وریځي بي او په پلاني علاقه باندې باران کیږي نو دا وس الله تعالی غ تقدیر راهکار کوي خو دا راهکار کول د کار د موافق دی د هغه تقدیر سره چې 50 در کال د پیدا اسمان او د زمکه د پیدایش نه مخکې الله تعالی کړی نو دې کې دغه معنا مراد ده دغه بل معنا نه مراد دی وجنه مفسرین لیکلي دي شؤون یبدیها لا شتون یبدی یبتدیها ته دین مراد چره هغه کارونه دي چې هغه الله تعالی راهکار کوي دا سینه ده چې هغه وس تقدیر کوي الله تعالی تقدیر وس نه کوي تقدیر مخکې شوی ده خدای هغه تقدیر موافق وس الله تعالی هغه کارونه راهکار کوي مثلا پننانې ورس کې څوک مړ کیږي نو دا د سینه د چې الله تعالی دا تقدیر نن لیکي چې دا ونن مړکیږي دا د زمکه او د اسمان د پیدائش نه 50 سره کړه مخکې شوی خو الله تعالی غا تقدیر وس راهکارک او دا راهکارک کول د دې کار موافق دی د هغه تقدیر سره چې پازل کې الله تعالی لیکل کړی بس دا تفسیر جلالین ډیر بهترین عبارت ذکر کړی نور تفصیل به ډیر دی کل یوم هو فی شان هر وخت الله تعالی په جدا جدا کار کړي هغه کار چې الله تعالی راهکار کوي چې هغه موافق دی د هغه تقدیر سره چې پازل کې کړی دی فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر سنفرغ لكم أيها الثقلان زرد چ وزگار بشم دتا ستا أيها الثقلان اي دو درنو ډلو دې کې سمانه ده سنفرغ لكم الله تعالی زو تا ستا دروازگار شمه نو الله تعالی ولي صاحب مصروف دي الله تعالی سره مشغوله دي الله تعالی هو په یو کار باندې څنګه چې الله تعالی مشغول دی او د انسانانو حساب کتاب ته چریغه اوازګار نه دی د دې کې هم پسرین معنا کړی دی امام بخاری رحمت الله علیه بهترین معنا کړی دی بس په غی باندې ارس آسانی وي سنه پر غلکم معنا دا شو لسن حاسبکم زرد چې حساب به کوم ساس سره ایه ثقلان ای دو درنو ډلو او امام ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دی سنقذی لکم ایه ثقلان استاد پمن کې او فیصله کوم ای دو درنو ډلو دغه معنا تی مراد ثقلان مراد انسانانو پیریان تی مراد دی او دیتا ثقلان ولی ولی شوی ثقل ولی کیگی درنوالی تا داغ دوا درنی ڈلی دی دا درنی او تولی ولی کی نو یو قول دم پسرین داره چی دا دوانا دا دی دوانو شان چری دا اوچت دی دا شان درن دی پا نسبت دا نور و حیواناتو بننی زکا دا مکلب دی پا عبادت دا اللہ تعالی بننی دیو شان دیو عظمت د انسانانو د پیریان اوچت دی په نسبت د نور حیوانات باندې دا ولی زکه چې دا مکلف بندگان د الله تعالی دی او نور حیوانات خو نه دی مکلف نو ثقل مراد چې دی درنواله دی اوچتواله دی په عظمت او په احترام کې په عزت کې یو دویم قول ذکر کړی هم بسرینو انسانانو پیریانو ته ثقلین د دیو جن ولې کېږي چې دیو د ازمکا درنه کړی دا په خپل ګناهونو باندې انسانانو پیریانو د دنیا چر د ازمکا دای درنه کړی دا په خپل ګناهونو باندې دیو جن تو سقلان ویلې کی سنپرو علیکم زرد چ وزگار بشم زرد چ حساب کتاب به حکم ساس سره ایه سقلان ای دو درنو ډلو چې انسانانو پیریان یې یا ساس مینت کې فیصله وکما ای دو درنو ډلو چې انسانانو پیریان یې فبی ای اعلی ربکما تکذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر يا معشر الجن والانس وصلى الله تعالى ذكر كيدا خطاب دي فاخرت کی اصح قول پا کی دارے دویم قول لمبسرین دارے چھے نا دا خطاب دے پا دنیا کی بس ہر یو چشی نو سا مشکل پا کنش ترے خو لگ پرق برطویم پا دوانو کی کہ دا خطاب شی پا قیامت کی نو بیا دا اسماوات والارد مراد دا آخرت اسمان نو ازمکی تی مراد دی دا اسمان او دا ازمکو بدلی گی یوم تبدل الارد غیر الارد والسماوات و ورزول اللہ الواحد القہار دا ازمکو اسمان بختمی گی دا دی دا شکل و صورت بدا غسی نی نو بیا تیر ازمکو اسمان دا قیامت تی بیا مراد دی او کو دنیا شی نو بس بیا تیر دنیا دا مراد دی یا معشر الجن یا دلی دا پیریانو والانس یا دا انسانانو ان استطاعتم کچری طاقت وست ریتاسو ان تنفذو دا وطلو من اقطار سماواتی دا غاڑی دا اسمانونو والارد دا زمکینا فنفذونو اوزی لا تنفذونا نشی وطلی تاسو الا بسلطان مگر پا لوی طاقت و بزور سرا وانا لکم ذالکا تفسیر مدارک دا غلی کری سمانا شوال دی دا اللہ تعالی خلاف مکوی زکا دس یوزیت تا سلار شیزا چیال تا کی دا اللہ تعالی اسمان نی دس یو دیتا تا سرار سے چلتا کہ دا اللہ تعالی ازمکہ نہیں نو کم دیتا چیزی حالتا کہ دا اللہ ازمکہ دا اللہ اسمان دے نو خاص سنگ با تختی اللہ تعالی نشی تختی دلے ہاں تختی دلے شی خلی کین دا غدیر زور و طاقت واری وانا لکم ذالکا وانا لکم ذالکا تفسیر مدارک دا غری کلی دی آیت پا خیر کی وسر دا غولی کئی اگا وطل چی سمر زور و طاقت واری اگا سا سشت دینا نو چی دمر طاقت ہم نشت دینا تاس دا اللہ پا قبضہ کی پا ہر دیکم اللہ تعالی رانی ولیش ذکر پاس دا اللہ تعالی اسمان دے ولان دے اللہ تعالی از مکر بل د سی زینش تری تاسو غی تلار شي لا تن بوزون ان شی وتل تا سر دے غاړو د اسمان او د زمکین الله بی سلطان مگر پډیر زور او طاقت دان نه وان لکم ذالک واغه دمر طاقت او زور سر شر تره فبی ای علی ربکما تکذبان لا بشی من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد ولک شکر یرسل علیکما شواذ رالی گلے کی دلے بش پتا صبح نشوازن خالص شغلی من نارین دا اورنا و نحاسن او تور لگی فلاتن تو سران نو بدلن شیخ استلیتا سو دا اللہ تعالی نا دا یرسلو علیکم دا رچا سر متعلق دے مپسیرینو لکھلی دی دا تعلق ساتی دا فن پوزو سر زی اوزی لار شیتا سو دا اسمان و دا زمکی نا اوزی بل طرف تلار شی نو اول خطلے لینے شی خوزا بالپرز و تقدیر ساسو طاقت پیدا شو چی اوزائی لار شی دمر طاقت ہم زن کی پیدا کزا شی دسی دیتا لار شی چلتا کی دا اللہ اسمان و ازمکہ نی نو بیام اللہ تلاوی زمان نشی بچ کی دلے زکا پتاسو پسی با شواز من نار ان شغلی دا اور برف سی در شی او تور لگے بدر شی پاگی کی برا گیر شی پاگی کی برا گیر شی زکا دسی دیتا لارای چرتا بالپرز دسی دی خو نشتر چلتا دا اللہ ازمک و اسمان نشتر خو زتا سو دس قوت پیدا کچ لاړی دس زیته چلته کی اسمان هم نشته رې ازم کم نشته ده زدا یوم نشته رې خو الله وی بیام زما د قدرت نه زکه نشیت للی چی د اور لمبی ورپس شاته ون خلوم او په لوګو کې ودرا غیر کم په تور لوګو کې ودرا غیر کم بیا هم چرته نشیت للی بدل وران بیا نشیګی ستل یورسلو علیکم ادر لګلې وشي پتا سبان نشوازن خالص شغلې من نار د اور نو نحاسن او تور لګی فلاتن تو سران نو بدل بنه شیګی ستل تاسو فبی ای الای ربکما تکذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر فاذا انشقت السماء وصلى الله تعالى ذكر كيا تخويب فذكر ده هيبت ده قيامت سرا ده قيامت هيبتون الله تعالى ذكر كدي فاذا انشقت السماء نكره چوشلي گي اسمان پکانت وردتن نشي باغا سور گلاب قد دهان پشان ده سرمني رنگ کله شي باندې بس ده بسور شي مخ کی تستماویلو چي ده قيامت ده اسمان مبارکي مختلف حالات الله تعالى بیان کړی دي کله انشقاق دے کله انفطار دے نو کله کانت وردتن ک دیہان دے کله چرے کثیبا مہیلا کله دغسرے کله سراب دے وغیرہ بس دغه مختلف حالات اللہ تعالی ذکر کړی فیزن شقت السما نو کله چی وشلی گی اسمان پ کانت وردتن نشی بدا سر گلاب یعنی دسی بسور شیل کر گلاب پشاند کی ک دیہان پشاند سرمنی رنگ کله شی باندې دغه حالت په فراجی بد اسمان باندې فبی ای اعلی ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد ولک الشکر فیومئذ لا یسأل عن ذنبه نو بدا غرض بانی بت پوس نشی کیدل عن ذنبه د گناہ د یو مجرم انسان د بل انسان نہ ولا جان او نہ د پیرینا ځان به پوی کی پری آیات باندې عن ذنبه د گناہ د یو انسان نہ تپوس بنش کیل چانه انسان د بل انسان نہ او د گناہ د یو پیرینا ولا جان د یو پیری د گناہ په بار کی و تپوس نشی کیدل د بل پیرینا یو انسان د گناہ وکړه انسان مجرم دی نو د بل انسان نه بد د جرم په واره کې تپوس نشي کېدل یو خبره شوله دویم د یو پیری جرم کړی دی نو د د جرم په باره کې بل پیرینه تپوس نشي کېدلې دا داسې ورځ ده بلکې هر یو انسان چې تپوس کېدلې شي نو داغه د جرم په باره کې وداغه نه تپوس کېدلې شي فیوم ایذلا فبای الاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد ولک الشکر یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام اس دا تخویف اخروی الله تعالی ذکر کړي یعرف المجرمون پی جاندلی وشی مجرمان بی سیماون پخ پلو خاصو نخو داغی بندی پا یو خزو بین نواسوی ننیولی که دلی وشی آغا دا ٹکلونا دا تندی دا ویختانونا والاقدام و دخپونا دیده که یعرف المجرمون بی سیماون دا مجرمانو نخی بسی نو مپسرینو لکلی دی یو خود قرآن کریم نمالومی دا مجرمانو نخی بسی نو سوره ال عمران یو سل شپږم نمبر آیات کی او سوره یونس و اشتم آیات کی ذکر شوی دی د دیو مخونه به تور وی مخونه به صحیح مخونه به توری یوم تبیض وجوه و تسود وجوه بعضی مخونه به سپینی نو بعضی مخونه به تور وی نو د مجرمانو مخونه به تور وی یو علامه د مجرمانو دار بسیماهم دغه سی ذکر شوی دی په سوره توحا کی دا غی بلا علامه ذکر شوی ده زرقت دستر گداغی و نحشر المجرمین یوم ازین زرقا علتا کی ذکر شوی دی سوری توحا یو سل دویم نمبر آیت کی او دا زرقا نلتا کی دیر ایمانی ان پسرین بیان کردی دی خلستر گی بھئی کستر گی بھئی یا چینستر گی بھئی دا غی خپل علامی دی بلدہ چی پا مخون بانی براوانی پا مخون بانی او قرآن کریم کی دغم پر دیر زینو کی ذکر شوی دی سوری بن اسرائیل و نوی نمبر آیت او سوری پرقان سلور درشم نمبر آیت کی ذکر شوی دی پا مخون بانی بدی وراخ کلیشی او حال دکی تاست ما بیا غا حدیث میلے چا عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پختنا وکللا وید اللہ تعالی پیغمبر دا خلق با پا مخون بانی سنگ گرزی پا مخ بانی سنگ گرزی انسان نبی علیہ السلام اتوی دی پا بارکی پختنا مکوا وی ها غزات چی دا انسانان پا دنیا کی پا په خپو باندې روان کړی دی هغه ذات قدرت لري چې دا په مخ باندې روان کې په قیامت کې نو دا علامی په قران کې د مجرمانو ذکر شوی دی چې په قیامت کې دا علامی سبې مخونه به توري نظر قد دستر ګداغي ذکر شوی دی نو دغه سی په مخونه باندې روانې دل دا نخې دی د مجرمانو یو عرفور مجرمون پیجاندل کېدل وشي مجرمان به سیماو په خاصونه خداغي باندې په یو خذو بن نواسوی نو نیول کېدل بشي د ټیکالو نو ول اقدام او د خپونه نواسوی نواسوی لکیگی جمع دا ناسیتون دا ولکیگی اغا ویختانو تا چی پتندی بانی راویزان شوی پتندی بانی خکت را پختو که غیت سوی لکیگی لند مانا برتو کم پا یو خضو بین نواسوی نو نیولی بچی دیو دا سندو نا وال اقدامو دا قدمونو نا دا سندی چی کم ویختان دی او دا دا مجرمانو علمو زکر کردی دیمو پسرینو دا مجرمانو یو ناخا او علامی دا غدا پا دنیا کی دا دیو غیر شرعی طریقی بانی ویختانو سندی پریخیو او دا د سنت طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم نه خلاف دي نو قیامت کې وردغې نه ونی ولې شي او جهنم ته وګزار کلی شي نن سبا نوجوانان کل چره عموما دغه سیده په جواب باندې به وای کله مجاهدین هم درسیو کی بس ځان ته و مجاهد هم وای خو غیر شرعی ته کار وو کی ته مجاهدی د کافرانو خلاف نو ته چې دس پکې پاغه کې اوسره په عقیده کې اوسره دشمنی داغه د قانون او د نظام نه ته خلاف بیا چرې عملی تور باندې په خپل سر کې چرې غیر شرعي طریقې راوستلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ماشوم ولید چې بعضی ویښتان کټ کړی وړه خرولی او بعضی ول نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دم څه کړی یا ول ټول ختم کوي وای خرول او یا چرې ټول له پریک دی دا ویښتان دا غیر شرعي طریقه ده دا د يهودو د نصارو طریقه ده دا د مسلمان په هر کور کې راغلی کور ته لاړلې کور کې او درس اوري نر خپل اولادونه چې د ویختانو دغه وکي چې کنه وکي چې کوي چې بچي سره ویختان تاسو څنګه جوړ کړی تر ته په کور کې د يهودانو طریقه راولي نو په یو خذو بن نواسی ول اقدام دا یو طریقه د مجرمانو په دنیا کې اومدا و چې سونډي به پرې خوده نو په قیامت کې وداغینه اونې ولې شي او جهنم ته وګزار کله شي دا یو مسله مخکې بیا تاسو ته ویل شوی یا برتنی ویل شوی دا یو مسله د مشکلاتو نه ده او زبی تاستا پا مختصر الفاظ بانی وضاحتو کما نور تفصیل پا کدیر دے دا ویختانو دا کٹکولو طریقی کما دی پا ویختانو کی سنت طریقی کما دی نو دری قسم یا سلور قسم ویختان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پا سنت طریقی پا صحیح احادیث رغ ثابت دی دیده که اوس کا وخت پیرن تاسو ته ما هر حدیث مېلې دا غي حوالی بم نتوې لیکل مې دا مسله په تفصیل سره خو لنډه دا چې د نبی علی صلاتو سلام یو قسم ویختان داو چې دا غوګونو د نرمو سره چریدا برابر ټول ویختان چې یو ځکه شاته راوړل د غوګون د نرمو سره کټ کې بس یو سنت طریقه ده په صحیح حدیثو کې دا الى شحمت اذنیه دویم د نبی صلی الله علیه وسلم ویختان تر دا غوګونو د ننیمای پوری الى انصاف اذنیه د غوګونو د نیمای پوری دریم د وګی او د دغه د غوګونو د نرمو په لیمینس کې دا بس د غوګون د نرمونه چلان دي شی او غو ته لخته نه رسیدل د پریمینس کې او څلورم طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم د ویختانو یضرب من کبیه کله به د نبی اسلام ویختان دوم روګد شول چاغه به ول ته ورسیدل او غو ته ورسیدل بس دا څلور سنت طریقې وي دا وګونه چې زیات وګد شي بیا دا جواز لري کنه لري دا یو اختلافي مسله د فقها او محدثینو دغه وضاحت بیا ذکر کړه خو لیکن سنت طریقه نه ده د وګونه د بازي خلکو چره بازي مجاهدینو پرې خخته چره خخته لري پرتوب ته رسیدلی نو دا د جواز او د عدم جواز قول پکشته دی خو لیکن سنت طریقه دغه نه ده سنت طریقه د نبی رسول اسلام اخیری چوګي وهلی بست نبی علی السلام د دین اولانه چره نبی اسلام غټ ویختان نه دی پرې خې پاتې شولا د سر د ویختان واړه کول چې بده سلور طریقو کې یو طریقه هم نه بلکې صرف اواره واړه کې بس شاته مخ ته یو شاند کې واړه کې بس هر دومره د غوتی په یو باندې په دو باندې خو دومره په سلور طریقو کې نه ده دا جواز لري سنت طریقه نه دا جواز لري صرف د دین علاوه د سر خرول دي نو د سر خرول نبی علیه الصلاۃ والسلام د عمرې او د حج نه علاوه په بل موقع باندې سر نه خرولې ها صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سر خرولې دي لکه علی رضی الله تعالی عنه سر خرو او هغه دا وی چې مثال د یو دا ویخته په مقدار باندې جنابت دی چری دا چاپ بدن کې اوچ پاتې شیدا سی خو بهر حل د احتیاط په بنا باندې علی رضی الله تعالی عنہ او نور بعض صحابه کرام سر خرولې خو دغه صحیح دی یا سنت دی یا ندی دغه ځان له موضوع د خو لیکن صحابه کرام دا کړی پنځمه طریقه د سر په وړو کې کولو د ویختانو په وړو کې کولو کې هغه دا چې دا کمر طویل لندغه د یهودو د اغیارو طریقه ده دغه کافرانو د مشرکانو طریقه ده او دا د مجرمانو طریقه ده هم په دنیا کې او هم په قیامت کې فیوخذ بالنواسی والاقدام چې سنډې پرېګ دي هغه دا چې مخې ته ویختان پرېګ دي غټ او شاته چره بالکل واړه کې یوه هغه مهمه مسله ته متوجه راګرځوم چې هغه اختلافي مسله ده درته په مختصر الفاظو کې ویمه که په یو کتاب کې مولی دل هغه ته به جواز قول ورکړی په بل کتاب کې وګورئ د ادمي جواز درته تطبیق کوم په مختصر الفاظ باندې عام خلک دا ویختان خواړه کې یو شاند کې واړه کړله وسته دې زنه واخله نای چې بلیډ را واخلي او دا ځې لګ داسې سکر کر کر د سپ سراشي نو نور ویختان خوونه خراول خو سټه شاته وخره او د غوګ نه شاته دا طرفه وخره او دا طرفه داسې وخره او دا شرعن جواز دري کنه نبی اسلام خو چې هغه ماشوم مریده او دغه بعد سره او لوخره او بعد پرې خو د نبی اسلام په غیمن ممانعت وک او نبی اسلام چې دا جایز ندی یو لټول وخره یا چې لټول پرېګ ده آیا دا اوس جواز لري کنه لري نو ته چې فقې کتابونه راواخلې د فقها او دغه راواخلې ته محدثینو او یا د پتاوی چې چالي کړی دي دا راواخلې ته یو بو چې دا جواز لري بل بو چې دا جواز نه لري نو تاسو به دغه وایې مفتی شفیع مفتی رشید احمد سے پاس الفتاوا غالباً نہم جز دے کا تم جز دے پاغی کی پورا وضاحت ذکر کر دے پاس الفتاوا کی مدا مسئلہ لیدہ لیدہ اور ڈیر پر تفصیل سرا مفتی رشید احمد سے لکھ لیدہ دا نو اغدا لکھری دی چھ یو دا سر ای سر او یو دا سر نا اخوا بل عزو دا وزان دا جدا اندام دے نو کما چی دا سر حصہ دا او برخ دا نو دا غی خراول چی ویختان وارا کی اغا جواز نلری او کم چې د سر د حسین اخوا دی هغه بیا جواز لري اوس به دا موږ څنګه معلومو چې دا د سر حصہ ده او کنه ده حصہ نو هغه لیکلی دی هر یو کس تاسو وګورئ کله چې د دې غوږ نه یخته یو د ډوغل غونډه کې زیات دی د دې ډوغل په مقدار باندې دا د سر حصہ ده د دین چې دی پورته ده د ټول چې دی د سر حصہ ده او د تر سر حصہ ویل کی د دې ډوغل نه پخکته باندې د دې ډوغل نه پخکته باندې تاسو وګورئ دا رقبه ده نو فلهذا بهتره دادا غوره دادا چې کله دی ویختان واړکل اړو بالکل بلیډ په وهم بالکل بس دا معامله خلاص شوله دا د ټول نه د اختلاف نه خلاصې دو مسله د غشوله دویم ک واړکه نو د دې ډوغل نه پخکته باندې په دې باندې د سر اطلاق نه کیږي بلکې په دې باندې اطلاق کیږي د رقبه اول ته کې په حدیث کې سر راغل دی نو په دې باندې اطلاق د راس نه کیږي نور دین په خکته باندې کچا دازې سی وخراو نو دا جواز لري او د دې ځین په پورته باندې کوم دینو نای د چکر د ویختان وړه کول نو نای ته وای دازره لمه وړه کا دا صحیح نه دی هر دې ځین په خکته باندې کوم دی خیر دغه بیا وخره نو اگر ک بنا بر اختلاف اقوال یا جواز لري نه خو فرش نعمت سی د قفا د رقبی د دې ټول د الفاظ راوړلی دغه پوره وضاحت کړی دی ما د تطبیق کړی دی تاسو ته ما د ټول کلام د دو دریو پانو چې خلاصه په دو دریو الفاظ کې ویل نو شاتر دې ځنه به نه خروي چې د غوګ نه پاسر دې څنډه شروع کړي او شاته بسلار شي بلکې بیا خامخه خروي نو اول خو په سلور سنت طریقو باندې خپل وختان پرېګ دی نو دا ډیر زیاته بهتره ده کاغه نه نو بیا د سیو کوي چې اوار صرف په لوړو کې کوي بیا وسټ پکې خرو کنه نو لاندې د غوګ د نرمۍ نه چې لاندې د کوم ډغل دی دینه لاندې طرف ته دار قبضه په دې باندې اطلاق در اس نه کیږي او پاتې شور دینه چې پورته دن په دې باندې اطلاق در اس کیږي دا یو عضو ده د سر د سر سر د حسابي او د دینه لاندې کوم دی نو هغه عضو دا بیا جدا د راس د سر سر دا تعلق نه ساتي بلکې دار قبضه نو بیا د مفترش نعمت سیو لیکل چې دا بیا جواز لري دا تفصیل شو وضاحت دغه شو بهرحال نور ځان بیا تفصیل کتل شي یورپ المجرمون پی یندل بشی مجرمان بی سیماهم پا خاصو نه خداغی بانی پا یو خضو بین نواسی نونی ولی که دل بشی دیو در تیکالو در تندی در ویختانو نه در سندی نه ولی اقدامو در قدمونو نه در غلی کلی در عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت دی پیر عجیبه خبر ذکر کرده ده اللہ تعالی دی منگو تاثر دی حالت نوچ ساتی وی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یو خضو بین نواسویه و قدمیه دا مجرم سڑی دا باب قیامت کی ونی ولی شی د تندید ویختانو نو د خپونه به اولی که اونی ولی شي په یکسرو کما یکسر الحطب فی التنور دا به داسې مات مات کړلی شي لکه څرنګه چې زنانا د تنور د پاره ډکی او خشاک چیرې دا وړوکې کوي غټ چاڼ چی کنه دا په تنور کې چې نه ورځي نو زنانه یې سمات کې وی اور واچي نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې کله دا مجرم نیولی کیږي نو د سر د سونډینه او د خپینه به راونی سي ملایکه نو دسی به مات را مات کی لکه سرنگی چا غزنانا دا کله په نغری کی په تنور کی دا ډکی ورک دی او دا مات را مات کی دسی به مات کی وی جهنم ته ورځي الله تعالی دې مونږ ته سر دی حالت نه بچو سات امام ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی او بل معنی ذکر کړی دا و یو خذ بن نواسی والاقدام و تارتن بن نواسی و تارتن بالاقدام نو کله بنی ولای کیږي د تندید لري ویختانو نه نو کله بنی ولای کیږي د قدمونو نه تفسیر مدارک دغه لیکلی دی او بعد علماء لیکلی دی وی یو ملک به د ناسین ونیسی او بل ملک به د قدمونو ونیسی د الله تعالی دو ملائک په هر مجرم باندې مسلط شي په قیامت کې نو یو به د سونډی د ویختان نه راونیسی او بل به د خپو نه ونیسی او د جهنم مینس ته گذار کی الله تعالی تی مونږ تاسو بچو سات فبی ای آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب لک الحمد ولک الشکر هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون هذه جهنم التي دا جهنم دے چې تکذیب کا انکار کا د دین مجرمانو یتوفون بینها د دې کی ځانو فوی کوي چې بینها زمیر چا ترجه یتوفون بینها دیو بزی پمین دغه جهنم دری اور کی و بین حمیم آن او پمین دا خټکی دلو سخت او گرم مو کی آن ویل کیږي سخت خټکی دلی اشی دلیوب الله تعالی چې رقم وخت نه جهنم پیدا کړي دے دا هغه وخت نه په جهنم کې وب خټکیږي نو ځان پوهه کې خبره باندې یو دے جهنم او یو دے بین حمیم آن په جهنم کې ځان نه ځنه طبقی دی نو یو پکې طبقه د اور ده نو بل طبقه پکې بیا د حمیم آن ده نو دا جهنمی دا مجرم چې دا به زی راځي په میند طبقه ده دی اور کې چاغه جهنم دی او زی په میند طبقه ده دی شیدلو د ګرمو وو کې نو کله خدا چې خالص اور ته ورغورځه او کله خالص ده دی اور د زینب راو باسي او بیا چې هغه په لکونو په کرلونو کاله چې الله تعالی په علم کې راغه کوم وبچ خټکېدل دی بیا پاغي کور واچې یتوپونه بینها زیر عزیز زیر عزیز به د پمیند طبقې د اور د جهنم کې و بین حمیم ان او پمیند خټکېدل سخت او ګرم وو کې ان حمیم ملکی خټکېدل وو ته بیا ان چې ډیر زیاتی ګرمي یا یو بل معنی ذکر کړی دا امام ابن کثیر هغه بر طبيعه لګه خاصه نشي غمن انین هغه په معنا د حاضرین سره دی زیر آجی و دا پمین دا تبقی دا اور دا جهنم کی او بین حمیمین او پمین دا خودکی دل او بو کی آن ان چاگو ببا حاضری پار وقت کی جهنمی تا دانا چی نن پا بیلر کی او بنیش تر خودکی دل کم شوی دی دانا دی بلکی پا هر وقت کی بیخی اغا حاضری آن ان پا مانا دا حاضرین سر دی تفسیر ابن کثیر دا غمانا کرده فبی ای آلائی ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب لک الحمد و لک شکر ولمن خاف مقام ربه جنتان بین حمیم آن پدی کی ورته روایت ویما امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی و یؤخذ العبد ویحرک بناسیته ذلک الحمیم حتى یذوب اللحم ویفق العظم و اذا جهنم دا وبچره دومره خټکی دی او دومره ګرمی دی چې ویدا بنده به اونې ولې شی د تندید ویختانو نه ملائک به ونی سي او د تندید د ویختنې سوندینه به ونی سي او په دې وبو کې به ورخته کی نو دا ټوله غوخه چې دا وته ختته وبېږي نو سر په اډو کې به پاتې شي بس دا اډو کو کڑکای به پاتې شي او دا غوخه به ټوله ختته وریږي دا وته وبېږي امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د ذکر کړی او بین حمیم ان ولمن خاف مقام ربه جنتان وس اللہ تعالی ذکر کے مخ کی تخویف اللہ ذکر کر وس اللہ تعالی ذکر کے بشارت مومنانو ته او دو قسم د جنتونو اللہ تعالی ذکر کړي ولمن خاف مقام ربه او دا چار پاره چې هغه یریږي د پیش کېدل مخ په رب ته جنتان قسمه قسم باغونه دي جنتان مخ کې متاستویل شوی د ذکر تسنی ذکر کیږي د پاره تکرار نور دین مراد دو باغونه تنه دي مراد بلکې قسمه قسم ډیر باغونه تی مراد دي قسمه قسم ډیر باغونه او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او جنت کې جنتان من پیزتین انیتهما او ما پیهما یو جنت دی په جنت کې یو جنت هغه دی چې هغه ټول دی د سپینو زرو نه دا غي لوخي دا غي کړکې دا غي چې رکتونه بلختونه ارڅ چې د سپینو زرو دی او دویم او جنتان من ذهب نور جنتونه دی د سرو زرو نه انیتهما او ما پیهما دا صحیح حدیث ته امام بخاری ذکر کړی دی نو بعضی جنتونه بیخی خالص د ټول د سرو زرو دي بعضی چیرې د سپینو زرو دي الله تعالی دې زموږ واستاسو نصیب کړي ولمن خاف مقام ربه او هغه څوک چې یریږي د پیش کېدلو نه خپل رب ته جنتانې قسمه قسم باغونه دي هغه لپاره امام ابن کثیر یو معنی کړی دی چې دا مقام ولمن خاف مقام ربه څوک چې د الله تعالی نه الله تعالی تر پیش کېدلو نه یریږي وای دا څوک دی الله تعالی تر پیش کېدل نه یریږي دا څوک دی نو امام ابن کثیر ډیر ښه عبارت ذکر کړی دی ویلي کړي دان سره یعنی ادا فرائض الله من ادا فرائض الله واجتنب محارمه دا الله نه هغه سره یریږي ادا فرائض الله چې دا الله تعالی فرائض ادا کوي واجتنب محارمه او دا حرام نه ځان بچ کوي بس دغه انسان دا الله تعالی نه یریږي چې په اوامر باندې عمل کوي او د نواهی مو دا الله تعالی نه ځان بچ کوي ادا فرائض الله واجتنب محارمه فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر ذواتا افنان ډیر سانګ واره وي هغه جنتونه چې باغی کې بونی او پاغه ونه کې وړې رسانګي فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر فيهما عينان پدغه جنتونه کې وې قسمه قسم چيني تجريان چې هغه بهيږي رواني وي نو قسمه قسم چيني سري تسنیم دے سلسبیل دے دغسی زنجبیل دے وغیرہ دے دے کم دا تسنیر تکرار دا پار دا خد و چینی ندی بلکی قسمہ قسم چینی دی ترجمہ میں تدغسی وقلل فبی ای آلائی ربکما تکذبان لا بشئ من نعمک ربنا نکذب پلک الحمد و لک شکر فیہ ما من کل فاکیتین ایو پدغ جنتون کی هر قسم میوی زوجان ډیر قسمونه زوجان دو قسمونه بنوائی خواہ ډیر قسمونه پدی کی دا طولی تسنی دا ذکر شوی دی دا کثرت د پاره نو ډیر قسم د دې باندې ځان پوهه کې چې ډیر قسم درې سمانه ده لکه مثلا په دنیا کې یو قسم انګور دی نو دغه سی دا انګور چې په جنت کې نو د انګور به بشمار قسمونه یې هغه د الله تعالی په علم کړي مثلا انار دی نو د به بشمار قسمونه یې هغه د الله تعالی په علم کړي نو د یو شی به ډیر قسمونه یې دا نه چې دوه قسمونه نه بلکې بشمار قسمونه فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر متكئين على رفرف على فرش تکیا کون کی وئی آرام کون کی وئی دیو پاغ بسرو بانی بطوائنو ها چی استرون داغی من استبرق یبا داغا غٹو ریخمنا دا پیڑو ریخمنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی لابیا بلیو خبر کردی دا خائق وگا کردی دا اغوی المزینو بی زہبی او دغه پالنګونه هغه با مزینی پسرو زرو باندې هغه باندې وسره در چنکاو کړلې شوی سره در په هغه باندې چنکاو کړلې شوی او جنل جنتین دان او میوی راټولول دغه باغونه با دان نه غنځ دی نو مخ کې تاسو ما عبارت ویلو دو درې دله یتناولها القائم والقاعد والمستجع د جنت میوی د میو د هغه ونو میوی چې دی هغه کڅوک ولاړی مې او تلاس ور رسی کناسینو هم به تو ور رسی او کپرودی نو هم به تلاس ور رسی او مخکې مې ته بل خبر هم کړی بچی وینا تم ضرورت نشته رستا په خیال او په فکر کې چې مثال سوچ او فکر دلاړ مړو ته بس هغه به حاضرې تا بس داسې جنت دی الله تعالی دې زمونږ استاذ ټول نصیب کړي او جنل جنتین دان او مې وی راټول دغه باغونه بعد دانی نږدې وي فبی ای آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد ولک الشکر فیهن فیهن پدغ باغونو کی قاصرات الطرف اغه زنانه به چخکتون کی خکتکون کی وای د خپل ستر ګو د خپل نظرونو لم یتمسهن چې نه به رسیدل اغه تا انسن سے انسان قبل مخ کی دغین ولا جان او نه سپیره پغه باغونو د جنت کی داسې زنانه دی چې اغه په خپل خاون باندې خپل نظرونه چې اخ کته کی بل چاته باندې ګوري او دویم دار چې د دین مخ کی دغې سره انسان او پیری لاس نه لګولې داسې خوري غلمان دی فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر كأنهن الياقوت والمرجان گویا کی دا یاقوت دی پرنگ کی والمرجان او مرجان دی پسپائے کی دا خاص ذکر کی اللہ تعالی د جنت د حرو مرجان یاقوت او مرجان یاقوت او مرجان چره دا قیمتی کانی دی دا نو یاقوت سره تشبیہ پسپائے کی ور کړی دا او د مرجانو سره تشبیه پس پینوالی کیده پس پینوالی کیده او بعض علما لیکلی د یاقوت سره پس سروالی کیده او د مرجانو سره پس سپاوالی پس پینوالی کیده پختو کیږي د سوی سر سپین نو سپاواله پشان د یاقوت او د مرجانو باندې دی ارنګ چیرې سر سپین دی دا داد جنت د حرو الله تعالی د صفت بیان کړی نو تک سپینم د سینه د ډیر هر شی چې دا بیخی کې یو انسان بیخی تک سپینی نو دام دومره خایس نه دی او بیخی که تک سور دے دوینی پشاند کن پاگی وانی بسکے سور سپین چرے دا وس خواهیس دے نو سا یاقوت بایی دا یاقوت و تشبیه پا سپایی کشولا او دا مرجان سر پا سپینوالی کشولا او یادا چرے یاقوت و سر پا سوروالی کشولا او دا مرجان و سر پا سپاوالی کشولا سور سپین حدیث کرا غلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا جنت حوری اغا دم رضیت خجسته دی که چر تا یو حورا دا جنت چرے اغا رخکارشی دنیا تا نو د مشرق نواخلا تر د مغرب پوری دا ټول دنیا چره دا بالکل روخانه شي دا به روخانه شي دا به یو پلقو کې د روخانتیا د وجنه او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د جنت د حوری یولو پټه چره دا د دنیا او د دنیا د ما پیهانه غوړه د په دنیا کې څومره سره دي څومره سپین زر دي څومره نقدیات دي مالونه دي نو د ټول دنیا قیمت چې راواخلی نو دا د جنت د حوري د یو پړونی ته د ویل پټې ته دانه شي رسیدلی دا په صحیح حدیث کې راغلی ده فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کوم یو د احساناتو طرف سره سبحان انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشیء من نعمک ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر هل جزاء الاحسان الا الاحسان نه د بدلا د توحید د منلو الا الاحسان مگر جنت دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی ده هل جزاء الاحسان نو مراد تیرے لا الہ الا اللہ دے او سنت طریقہ دے نبی علیہ السلام تی مراد دے الا الاحسان نو مراد تیرے جنت دے نو پا لا الہ الا اللہ او دے نبی علیہ السلام پا سنت طریقو بانی جنت ملاوی گی دے غمانات او تفسیر جلالین مانا کری دے احسان نو مراد تیرے توعد دے اللہ تعالی دے او دے احسان نو مراد تیرے نعمتون دے جنت تی مراد دے نو پا توعد دے اللہ تعالی بانی دے جنت نعمتون ملاوی گی چلا مخ کی بیان شول فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر ومن دونهما جنتان او سوا در مخ کی باغونه نور قسمه قسم باغونه دي یو خدغه مخ کی بیان شو لکه داغي تفصیل شو ولمن خاف مقام ربه جنتان نو یو هغه جنتونه داغي تفصیل مخ کی بیان شو او اگر چر پاره دي من لمن خاف مقام ربه وس دا نور قسم الله تعالی باغونه ذکر کئ نو تاسو په دوه خبر باندې ځان پوی کئ دینه یو دا چې ټول جنتونه یو شان دي کنه دی بلکې د جنت په درجاتو کې سره اختلاف دي ته فقې کې جداواله دي فرق دی پکې دویم دا چې ټول جنتیان هم یو شان دي کنه دی بلکې د جنتیانو په مرتبو کې هم فرق دي نور بعض جنتیانو د پاره چې د مخ کې څنګه بیان شول دغه دي وس الله تعالی وی چې ومن دونهما دې کې لفظ د دون ذکر شوی دی دون په عربی کې دلالت کوي په خکتوالی باندې په کوزوالی باندې نو څه معنی شول دا په مرتبه کې لکم دی دغه مخکینونه نو معنی شول چې دا جنتیان په دنیا کې د عمل په اعتبار سره دا غولنونه لکم نو په جنت په درجو کې ملک فرق دی په جنتیانو کې ملک فرق دی دې ته په اشاره ده ومن دونهما دون دلالت کوي په خکتوالی باندې ومن دونهما او سوا دغه مخکې جنتونو نه جنتان نور قسمه قسم باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان په کم یو د احساناتو درف تاسو باندې تکذیب کوي انسانانو پیریانو لا بشی من نعمت ربنا نو کذب فلک الحمد ولک شکر وسغ نور باغونه په جنت کې کوم دي چې دا د جدا درجو ول دی واغه جدا دي مدهام متان هغه تکشنه دي تکشنه دي بس دا به جدا باغونه شول جنتونه شول تکشنه دي ادهیمام په عربی کې ویل کیږي تاسو دا ادهیمام کې گردان چرم ډیر ګران دي سید نو ادهیمام څه ته ویل کیږي ادهیمام په عربی کې ویل کیږي چې یو شی بوټ ډیر زیات تکشنه ني او سړی او تلک د لری نګوري د ډیر شینوالي د وجه نه تورواله تبیا مایلې کله د فصل کې تاسو ګوري په دې پټو کې بعضې فصل چې دغه ډیر قوي فصل ډیر خوندوري چې سری مری او تور کړی او برابر فصلې د لری نه چې ته ګوري نه د ډیر شینوالي نه لګ دسی تورواله طرف ته مایلې دي ته لکېږي ادهیمام نور جنت باغونه د ډیر شینوالي د وجه نه داسې شو دی لکه چې لګ تورواله طرف ته مایلې تور نه دي شنه دي خو ډیر زیات ګڼ دی او مزیدار دی ځکه داسې ښکاری فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر فيهما عينان نزواختان يبا پدغ باغونو کی عينان اغا ډیر چنی نزواختانی او برا وستون کی او بورا وستون کی بزور سره اغه ته پختو کی موسو پواره پواره وهن کی وای نزواختان پواره وهن کی وای نو پسرین ذکر کړی دی دا چنی د سری پر جنت کی چاغه پواره وهی نو دری اقوال هم پسرین ذکر کړی دي دا چینی چې کوم دی نو دا د اوبو چینی دي چې هغه پواره وهی کله کله اکثر چې خلکو داسې کړی کنه چې یو خا چمنې جوړ کړی دا غي پمنس کې یو ډن جوړ کړی دا د دنیا غ خایسته تم نور د جنت هغه خومنګ لا مال عین راحت ولا اذن سمعات ولا خطر علی قلب بشر هغه مونږ استاد پزرون کې دا غي تصور مونږ شو کولای د الله پیغمبر وای خو دنیا کې کله چا چمن جوړ کړی چاپیر پای کی بوټی داغي پمنس کې پواره لګولی او دغه شیتاویږي دا خو چرې په دغه باندې یو مشینډری اپ کې لګول یا څه شی په کې لګول لري پاغي باندې تاوی نو دا د جنت کې دار چینی وبدي او هغه به دغه سی پواره وهی دي چې منونو پمنس کې دای خایسته وکي دویم قول هم پسرین دار چې نه دا چینی چری دا د مشکو د انبر د خوشبو دي نو یو پواری د وبودي یو چرې پواری د خوشبو د جنت دي نو دا د د د عطرو د غبی د خوشبو چینی بی او دا په دی پوارو باندې شیندل کیږي په ټول جنت کې چې دا خوشبو خوري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا هغه جنت خوشبو چې تر د 1500 کال په مسافت باندې د 1500 کال په مسافت باندې چې هغه بلری معلومیږي دومره خوشبو وي او دریم قول هم پسرین دار چې دا چینی د خیرونو د برکتونو دی دا خیرونو برکتونو بچی نو ستل کیږي خیرونو برکتونو دی خوشالیان دی بس هر یو چینو ټولی صحیح دی کنه نو الله تعالی خو جنت دی کنه نو اوس پرې کې کمر شي مونږ وایو چې دا یو دی پکې شی او دا بل دی نشي هم دی د اوبو چینی شي چې هغه پواره وهی نو هم دی د خوشبو شي او هم دی د خیرونو د برکتونو شي دا هر څه دی شي کنه هیڅ خبر پکې نشته دی فیهما په دغه جنتونو کې به عینانې ډېرې چینی وي نزواختان چې هغه به پواره وهونکي اوبه به راوباسي په زور باندې چې هغه نوستلی کیږي شیندلی کیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر فیهما په دغه باغونو کې دغه دوه باغونه زه نه وایم مخا ګورې ته مرته ویل چې تثنیه نه تکرار دپاره ده فاکهتون په دغې کې میوې ونخل او کجورې به و رمان او ی به اناران به پای کې اناران به پای کې او بیا خوراک سکاک څنګه دی نو هضمول د غیدا سری په حدیث کې راغلی دی امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی یعرقون و يرشحون ويذهب الله ما في بطونهم من اذى کله چې دا دومره خوراکونه وکي ته کنه بس ټول ورسره خوراکونه دی خوراکونه دی مزید دی نو په دې جنتی باندې ما معمولی غند کې خوله راشي او هغه خوله به خوشبو کوي په شان د مشکو د انبر باندې دا سینه چې دنیا خوله د مندره غي بیا تری بوینه نخیږي نا هغه نه بلکې خوله راغله او هغه خوشبو کوي په شان د مشکو د انبر باندې او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه راشي دا خوله راشي معمولی یا به یو رقیو کې معمولی لکه سله چې دیو اس کې معمولی خړو د پاک دغه د دنیا چې دیو دره مردار دیو چې بیا دې میدم سوځي او د هر څه چره دین تیر شي خار دیوان میوانونه په دې کې زیاته پیدا د پیپسی او کوکا کولا او د پلانی سيزونه چې دي شیزان درې ټوله ګټه چره د يهودو تروانه ده دغه يهوديان چې اوس پر مسلمانان باندې بمبارونه کوي بدې مشروباتونه هر مشروب چې دا چس کوي او دغه په کې د هوا په کې دنده بند شوی ده دا ټول د مېدی د پاره دا ټول چې د انسان د بدن د پاره زهر دي دا چې یو غټ هغه په دغه کې پوزریستان کې هلته کې یو غټ ډاکټر او زنانه و زمونږ دا یو مجاهد ملګری سره بیا نکاح وکړل. نو دا غیلوی دعوت دا و چې زما مجاهدین ته دا دغه درخواست چې د الله درضا په خاطر باندې د دې دیوان نتیر شیدا مسکې وې دې په دې باندې یو دغه چې تاسو وسکې دا یو منو خو ریداست سره بدن د پاره پیدا منه ده. او هغه بیا یو تحقیق بده باندې کړو چې دا کومه مشروباتو کې چې دا گیس جمع شوی دی داخله کوس کی وې دا چې بدن ته کم نقصان ورکوي کلمو ته دغه مسانی ته او مېدی ته 50 ګیلاسه پاکی صفا او بچ بده بس وسکل شي نو دا اله غاسرات بیا ختم شي او که 50 ګیلاسه او بده بس ونسکل شي او بیا دا وسکل شي نو هغه دغه جراثیم دومره زیات چې انسان په دې باندې تباشي او په دې باندې چیرې غر چی بدن کې ډیر زیات مرستیاګانی دغه نه پیدا شي وې دا به اله یو ګټ ډیو سکله یا دا کوکا کولو یا دا نور چیزونه سکله یا پیپسی سکله په دې باندې 50 ګیلاسه او بوس کینو اله بستا بدن بیا صفاشي او دینه بغاسرات چیرې د ختم شي. نو اسی خبرم پدې کې وکړل چې د دنیا د آخرت مشروبات چې وسکی یا نو خوله ور باندې راشي یا یو رقې چې وکی او هغه رقې او هغه اٹکې چې کوم ته وکی نو هغه به مشکو د عنبر خوشبو وکي بس پدې کې به انسان چره واپس به دغه شي وګي بشي او هغه سره ختم شي. په وی ای اعلی ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب لك الحمد ولك الشکر فیهن یعنی فی الجنان کلها تفسیر سمرقندی وای پدغه ټولو باغونو کې پدغه ټولو جنتونو کې خیراتون وی باغ غوره بیبیانی حسان خیسته او شکلونه والا خیرات نو مراد چیرې بدید کې خیسته بیبیانی تی مراد دی حسان او غډیر جې تی خیسته دی. نو تاسو ته ما دغه خبره وکړه چې څومره خیسته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې یو هورا د دنیا تر اخکار شي نو مشرق نه تر د مغرب پورې دا ټوله پیزا د دنیا چیرې دا به د خیسته نه ډک شي او درنا نه ودا ډک شي دا سی خایص هغه ته الله تعالی ورکړی یو بل معنا جی کرکړی دم پسرینو احسان ان معنا دار چې داغي اخلاق او داغي صفات ډیر زیات خایسته ای نور دنیا خځه خو بس دغه بد اخلاقیان یو دا قصې قطاری سرم کوي او د جنت خوري چې لري پای کې دا بد اخلاقیان بیا نشته په هینا په دا ټولو باغونو په دا بنگلو کې به خیرات او غور بی بیان وی احسان ډیر خایسته او شکلونه والا یا احسان خایسته او اخلاق والا فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر حور مقصورات اغفر دي بند ساتل شي په جنت کې فی الخيام په خیمو کې او د خیمونو مراد چې د خیمه د ملغلر خیمه تی مراد دي د خیمو تفصیل په حدیث کې بیان شوی دی خاص صحیح حدیث دی امام مسلم رحمت الله علیه غو حدیث ذکر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حوری دا جنتی حوری چې په خیمو کې دي دا د خیمې نه دي چې کله د باندې راسات یو کله چره یو کله یو راسه یو پړ چره شو کیږي او کله بل شو کیږي او کله د باندې هوا تیز شي نو بس یو طرف ته ودی وړي بل طرف ته ودی وړي دا خیمې نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای د مؤمن د پاره په جنت کې با یو خیمه اغا د ملغلری ډډ ملغلره ملغلره د ملغلره او دا غیبه او غدواله شپېته میله به دا غی او غدواله یو خیمه څومره ده ملغلره ده او دغه ملغلره به شپېته میله ده وګدی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا دغه مؤمن مسلمان جنتی اهل عیال به پاغي کی او دا پاغي باندې چکر لګی دا پاغي باندې چکر لګی خیمه ده خود ملغلره ده او شپېته میله چې هغه وګده ده. الله تعالی دې زمونږ استاد سره ټول مؤمنان مسلمانان دغه نصیب کی اور مقصورات حری بی بند ساتل شی په قیام په خیمو د ملغلرو کې په بی ای اعلی ربکما تکذبان لا بشی من نعمک ربنا نکذب لک الحمد ولک شکر لم یتمسهن نبی رسیدلی لاس بنئی لګوري دغه خور سره انسان انسان قبل او مخکره دینه ولا جان او نه هیڅ یو پیری په بی ای اعلی ربکما تکذبان لا بشی من نعمک ربنا نکذب لک الحمد ولک شکر متکئین آرام کون کی وای علی رفرفین په صدرون باندې خضرین چشنه وای او عبقرین حسان او قالیلونا خیستا رفرفین ولکیگی اغا صدرون او خضرین اغا خیستا وای خیستا او عبقرین حسان او قالیلونا دی خیستا خیستا خیستا خیستا قالیلونا وای او دا صدرون مراد صدری دی اغا چې په بسترو باندې خواری پختو کې د خلک کټ صادره وي سیدا او دغسی د دین مراد هغه صادرونه دي چې هغه په بالښتونه باندې او بلا قول د مفسرین دار چې مراد د دینه چې منونه د جنت تی مراد دي چې منونه د جنت تی مراد دي او عبقرین او قالینون دي حسان او هغه ډیر جت خیسته خیسته دي په بی ای اعلی ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد ولک شکر تبارک اسم ربک برکتون والدے نم دربستا ذل جلالی چی لوی شان والدے والی کرام و عزتون والدے اس اللہ تعالی جی کرک اللہ خپل لوی او دا تفرید پا دی طول صورت باننی تبارک اسم ربی کا برکتی دے نم دربستا ذل جلالی چی لوی شان والدے والی کرام و عزتون والدے حدیث کی راغلی دی انس رضی اللہ تعالی عنہون روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائلی دی کله چې تاسو دعا غواړئ نو الیزو بیاز الجلال والاکرام الیزو بیاز الجلال والاکرام تاسو خپل الحاح کوي الله تعالی ته فیاز الجلال والاکرام سره الحاح په عربی کې ولیکي ډیر مینت زاری کول یو چاته چاپلوسی کول خلک وي پلانې چې پلانې ډیر چاپلوس دي نو الله ته خپل چاپلوسی کوي په سمانه فیاز الجلال والاکرام سره الله تعالی به دعاګانې قبلای حاجتونه الله تعالی قبلای یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام په دسی الفاظ باندې سړی وای لکه څوک چې چاته یو چاپلوسی کوي د سشي د غستو د پاره او ځان ته کم غنی او غټ غنی یا ذل جلال والاکرام علی ذو بیا ذل جلال والاکرام حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا مخکې حدیث می چې وای امام ترمذی دا ذکر کړی دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی وای ان من اجلال الله تعالی اکرام ذی شیبه المسلم کسوک دا غواړي چې زړه الله تعالی عزت او احترام وکما نو یو سپینګری مؤمن مسلمان چې په دین اسلام کې دا غیر سپینه شوی دا غی عزت او احترام دی او کې ته ډیر ډوی اجر او ثواب دی او دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وزی سلطان د مؤمنانو مسلمانانو سلطان دی بادشاہ دی خلیفہ دی امیر المؤمنین دی دا غی قدر او احترام وکا او دریم دا چې حامل القران دی هغه غیر الغالی فيه ولا الجافي عنه چې کمی زیاتې پغی کنه د کړه په قران باندې پوی ګینه د قران عالم دی د قران مدرس دی دغه قدر احترام چې دیو کده داس تل کده الله تعالی قدر چې احترام نکړي ذل جلال چې الله تعالی خاوند لوی شان دی ول اکرام او خاوند عزت دی